Belin başı tozlu mazlı, belin başı tozlu mazlı, güzelleri badem gözü, güzelleri badem gözü, kız seni seven oğlan sözü, kız seni seven oğlan sözü, gelin gelin anlığa gelin, yanakları ballığa gelin, gelin gelin anlığa gelin, yanakları ballığa gelin. Belin başı taşlı maşlı, belin başı taşlı maşlı, güzelleri kalem kaşlı, güzelleri kalem kaşlı, kız seni seven oğlan yaşlı, kız seni seven oğlan yaşlı, gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin, gelin gelin ağlı ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Menevşesi boyu neymiş, menevşesi boyu neymiş, yapracığı suya değmiş, yapracığı suya değmiş, kız seni seven oğlan ölmüş, kız seni seven oğlan ölmüş, gelin gelin ağlığa gelin, yanakları ballığa gelin, gelin gelin ağlığa gelin, yanakları ballığa gelin.